Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet ehlidirler ve onlar da orada ebedi olarak kalırlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Vaktiyle biz İsrailoğullarından, Allah'tan başkasına abd olup kulluk etmeyeceksiniz, ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara güzellik yapacak, insanlara güzel söz söyleyecek, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışacak ve zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyeceksiniz diye sağlam bir söz almıştık. Sonra sizden pek azı müstesna, hepiniz sözünüzden döndünüz, hala da yüz çevirmektesiniz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ Hani bir zaman da birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye sizden sağlam bir söz almıştık. Sonra da siz bunu kabul ettiniz ve buna şahitlik etmektesiniz. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Ama bu misakı kabul eden sizler, verdiğiniz sözün tersine birbirinizi öldürüyor, içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, günah ve düşmanlıkta onlara karşı birbirinize arka çıkıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde, hem çıkarıyor hem de size esirler olarak geldiklerinde fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman edip, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapan kimsenin cezası, dünya hayatında rezillikten başka nedir? Kıyamet gününde ise onlar, azabın en şiddetlisine atılırlar. Allah, yaptıklarınızdan asla gafil değildir. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء İşte onlar, ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden kıyamet günü onlardan azapları hafifletilmez ve onlara o gün yardım da edilmez. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda rasuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Fakat her ne zaman size bir Resul, nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, kibirlenip büyüklük taslamadınız mı? Bu yüzden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ Yahudiler Resulümüze, senin bize anlattığın şeye karşı bizim kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır, Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar etmeleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden onların pek azı iman eder. (Gülüyor) بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Çünkü onlara Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı bir kitap olan Kur'an ve daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken Tevrat'tan tanıyıp bildikleri Resulümüz kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerinedir. يَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah'ın kullarından dilediğine kendi fazlından vahyi indirmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar ederek kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kâfirler için ahirette aşağılayıcı bir azap vardır. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilen Tevrat'a iman ederiz derler ve ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o Kur'an, yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı ve tasdik edici hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, eğer siz gerçekten Tevrat'a iman etmiş, mümin kimseler iseniz, o halde daha önce Allah'ın nebilerini niçin öldürüyordunuz? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Andolsun ki Musa size apaçık mucizelerle gelmişti. Sonra siz onun Tur Dağı'na gitmesinin ardından kendinize zulmederek buzağıyı ilah edinmiştiniz. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Hani Tevrat ile amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz bu Tevrat'ı kuvvetle tutun ve Resulümüzü dinleyin demiştik. Buna karşılık onlar, işittik ve isyan ettik dediler de, inkârları sebebiyle kalplerine buzağa sevgisi içirildi. O sevgi adeta onların iliklerine işledi. Resulüm, de ki, eğer siz gerçekten mümin kimseler iseniz, o halde imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ Bir de ki, şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu olan cennet, Allah katında başka insanlara değil de sadece size ait ise ve bu iddianızda doğru sözlüyseniz, hadi ölümü temenni edin bakalım. قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Fakat onlar kendi elleriyle yaptıkları şirk ve günahlar yüzünden hiçbir zaman onu temenni etmeyeceklerdir. Allah kendi nefsine zulmeden zalimleri en iyi bilendir. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Andolsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en hırslısı olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile ki o müşriklerin her biri 1000 yıl ömür sürmeyi arzular. Halbuki çok ömür sürmesi onu azaptan kurtaracak değildir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Resulüm, bir de Kur'an'ı kendi içlerinden birine değil de sana getiriyor diye onlar Cebrail'e düşman oldular. Onlara de ki, kim Cebrail'e düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle bu Kur'an'ı senin kalbine, kendinden önceki kitapları tasdik edici ve müminler için bir hidayet ve müjde olmak üzere o indirmiştir. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى. Her kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa iyi bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Ben Resulüm, andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik ve onları ancak fasıklar inkar eder. Nitekim ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu hakikatte Allah'a iman etmez. بل أكثرهم لا يؤمنون. Onlara Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir Resul gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir grup, sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi, onu sırtlarının gerisine atıp terk ettiler. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ Bir de onlar, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Ve onun şeytanları, cinleri, kuşları sihirle idare ettiğini söylediler. Halbuki Süleyman sihir yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar sihri ve Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirileni insanlara öğreterek kafir oldular. Oysa o iki melek, "Biz ancak insanlara gönderilen bir imtihanız. Sakın bizden öğrendiklerinizle Allah'ın emrinin dışına çıkıp kafir olmayın" demedikçe hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Fakat onlar o iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren ve faydasız şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar, dünya menfaati uğruna sihir yapıp onu satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Ne olurdu bunu bilip idrak etselerdi. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما Gerçekten onlar iman edip takva sahibi olsalardı, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olurdu. Ne olurdu bunu bilip idrak etselerdi. وَلَوْ أَنَّ القول مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أي إيمان ettiğini iddia edenler, Resulümüze râina, bizim isteklerimize uy demeyin. Unzurna, bizim haklarımızı gözet deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin. Çünkü kafirler için ahirette elem verici, iç yakan bir azap vardır. Ya eyyühellezîne وللكافرين عذاب أليم. Ey müminler! Ne ehli kitaptan olan kafirler ne de müşrikler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini isterler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Resulüm, biz ehli kitabın elinde bulunan Tevrat ve İncil'den bir ayetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha hayırlısını veya benzerini bu Kur'an ile getiririz. Bilmez misin, şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Mâ nensâh min âyetin evnû sigâne بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Yine bilmez misin, göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Elem te'allem ennallâhe lehu mulkus semâvâti vel ard. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Yoksa siz de ey Müslümanlar, daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi ona itaat etmek yerine Resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse, şüphesiz o, dümdüz ve Hakk'a dosdoğru varan yoldan sapmış olur. أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Ehli kitaptan birçoğu, hak olan bu ayetler kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlık ve hasetten ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek isterler. Yine de siz, Allah onlar hakkındaki emrini yerine getirinceye kadar onları affedin ve en güzel şekilde onlara muamele edin. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin. Allah rızasını gözeterek hayır namına kendiniz için her neyi ahirete gönderip huzura takdim ederseniz, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ Bir de ehli kitap, Yahudi veya Hristiyan olandan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların asılsız temennileridir. Resulüm, de ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Bilakis her kim muhsin olarak, güzellik yapıp güzel olarak yüzünü Allah'a teslim ederse, her an onun huzurundaymış gibi yaşamaya çalışırsa, onun mükafatı Rabbi katındadır. Ve onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Bela men esleme ve cehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbihi ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ayrıca Yahudiler, Hristiyanlar hak olan bir şey üzerinde değildir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hak olan bir şey üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kendilerine indirilen kitabı okuyorlardı. İşte böylece kitap ehli olmayan ve bir şey bilmeyenler de onların sözlerinin benzerini söylediler. Artık Allah, kıyamet günü onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Allah'ın mescitlerinde onun isminin zikredilmesine engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında böylelerinin oralara ancak Allah'tan korkarak girmeleri gerekirdi. Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın vechi, zatından tecelli eden el-esmaül hüsnası oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ Bir de Yahudiler, Üzeyr'i, Hristiyanlar da İsa'yı göstererek Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O Subhan'dır. Bundan münezzehtir. Aksine göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'na gönülden itaat etmektedir. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ O, göklerin ve yerin bedîidir. Örneksiz, eşsiz ve benzersiz yaratıcısıdır. O, bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da hemen oluverir. Bedîus semâvâti vel ardı ve izâ kavâ. Müşrikler ve ehli kitaptan olan cahiller dediler ki, Allah bizimle de konuşmalı ya da bize bir ayet, mucize gelmeli değil miydi? Resulüm, onlardan öncekiler de işte böyle onların sözlerinin benzerini söylemişlerdi. Bak, kalpleri ve sözleri nasıl da birbirine benzedi. Elbette biz, kesin olarak iman edecek bir kavim için ayetleri iyice açıkladık. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم Muhakkak ki biz seni, hak olan bu Kur'an ile ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. İnna arsalnaka bil hakki beşiran ve nezîran. Resulüm, dinlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, şüphesiz ki Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Eğer sana gelen ilimden, Kur'an'dan sonra onların hevalarına, nefislerinin arzu ve isteklerine tabi olursan, bilmiş ol ki, Allah'tan gelecek azaba karşı sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazıları onu hakkını vererek tilavet edip hayatına geçirirler, ayetleri üzerlerinde gösterirler ve ayrıca başkalarına da ayetlerimizi okurlar. İşte onlar bu Kur'an'a da iman ederler. Ama her kim de bu Kur'an'ı inkar ederse, işte onlar da hüsrana uğrayanların ta kendileridir. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve bir zamanlar size vahyi taşıma şerefini bahşederek sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ya beni Ve öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası namına bir şey ödeyip onu kurtaramaz. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve ona Allah izin vermedikçe şefaat fayda vermez. Onlara o gün yardım da edilmez. Hani bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle ateşe atılmakla, oğlu İsmail'i kurban etmekle ve daha birçok imtihana tabi tutmakla imtihan etmiş, o da o imtihanları tamamlayınca Rabbi ona, ''Ben seni insanlara imam, her hususta kendisine tabi olunan önder yapacağım.'' buyurmuştu. O da, ''Soyumdan gelenleri de imam yap, ya Rabbi.'' dedi. Rabbi de duasını kabul etti. Ancak, ''Benim sözüm senin soyundan da olsa, nefsine zulmedip yeryüzünde fesat çıkaran zalimlere erişmez.'' buyurdu. وَإِذِ ابْتَلَى Hani biz Beytullah olan Kâbe'yi insanlara bir toplanma mahalli ve güvenli bir yer kılmıştık. Ey insanlar! Siz de İbrahim'in Allah'ın katındaki makamından ona tabi olup onu destekleyerek bir namazgah edinin. Ayrıca biz İbrahim ve İsmail'le tavaf edenler, ibadet edenler, rükû edenler ve secde edenler için evimi temiz tutun diye ahitleşmiştik. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل للطائفين والعاكفين والركع السجود. O vakit İbrahim demişti ki, Rabbim, burayı emin bir belde kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü mahsulle rızıklandır. Rabbi de duasını kabul etti. Ancak buyurdu ki, kim de inkar ederse onu da az bir süre dünyada faydalandırır, sonra da onu ahirette ateş azabına mahkum ederim. O ne kötü varılacak yerdir. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار المصير. Hani İbrahim, oğlu İsmail'le beraber Beytullah olan Kabe'nin temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz, bunu bizden kabul buyur. Çünkü sen Semi'sin, Alim'sin. Her şeyi, herkesi işiten ve bilensin. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Rabbimiz, bizi sana teslim olan Müslümanlardan eyle ve soyumuzdan da sana teslim olan Müslüman bir ümmet çıkar. Bize, sana nasıl kulluk edip ibadet yapacağımızı göster ve bizden tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen Tevvapsın, Rahimsin. Sana dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edensin. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rabbimiz, o neslimizden gelenlere de içlerinden bir Rasul gönder ki senin ayetlerini kendilerine okusun, onlara kitap ve hikmeti öğretsin ve onların nefislerini temizlesin. Çünkü sen azizsin, hakimsin. Bütün şeref ve kudret kendisine ait olan, her işinde hikmet ve hayır olansın. Rabbena ve ba'ath فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. İbrahim'in dininden kendini bilmez sefih, akılsız ve ahmak kişilerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada Rasul olarak seçtik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Çünkü Rabbi ona teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. İbrahim bunu kendi oğullarına vasiyet etti ve onlardan sonra gelen Yakup da kendi oğullarına şöyle vasiyette bulundu. Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. O halde sakın Allah'a tüm varlığınızla teslim olmadan ölmeyin. فَلَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada olup buna şahit mi oldunuz? Hani o oğullarına, benden sonra kime abd olup kulluk edeceksiniz demişti. Onlar da senin ilahın ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı, vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilaha abd olup kulluk edeceğiz. Zaten biz ona teslim olanlarız demişlerdi. Em kuntum şuhada id hadara Yakub el-mevt iz kâle libenîhi mâ ta'budûn min ba'dî kâlû na'budu ilâhek قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Tilka ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Resulüm, ehli kitaptan olanlar size Yahudi ya da Hristiyan olun ki hidayeti bulasınız dediler. De ki, hayır, biz Hanif, Hakk'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine tabi oluruz. Çünkü o, sizin gibi dinini tahrif eden müşriklerden değildi. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Bir de onlara deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve Rableri tarafından diğer nebilere verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Hepsini Allah'ın gönderdiği rasuller olarak kabul ederiz ve biz sadece ona teslim olanlarız. Kulû âmen بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا النبيون من ربهم لا نفرق لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. رسولم، eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti bulmuş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse iyi bilin ki onlar ancak derin bir ayrılık içindedirler ve sizi de ayrılığa düşürmek isterler. Onlara karşı Allah sana yeter. O Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Onlara deyin ki, biz Allah'ın boyası, vahyi ve el-esmaul husnası ile ahlaklanıp boyandık. Boyası Allah'tan daha güzel kim vardır? Ve biz ancak O'na abd olup kulluk edenleriz. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona ihlasla kulluk edip, hiçbir şeyi şirk koşmadan ona gönülden bağlananlarız. قُلْ اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi bunu daha iyi anlarsınız, yoksa Allah mı? Allah tarafından yanında bulunan şehadeti, Tevrat ve İncil'de yazılanları gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. İlke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'elun amma kanu ya'malun. İnsanlardan bir kısım beyinsizler yönelmekte oldukları kıblelerinden Kudüs'teki Beyt-i Makdis'ten Kabe'ye o Müslümanları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini, Rabbinin rızasını isteyeni doğru yol olan sırat-ı müstakime hidayet eder. Seyekulus sufahâ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. İşte böylece sizin insanlığa örnek ve şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi sırat-ı müstakimin tam ortasında yürüyen bir ümmet kıldık. Senin yöneldiğin yeri, Kabe'yi, biz ancak Resul'e uyanı, topukları üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah, sizin imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن قلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا Resulüm, biz senin yüzünü defalarca göğe doğru çevirip durduğunu, haber beklediğini görüyoruz. Artık seni razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kâbe'ye doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar, bunun Rablerinden gelen hak olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Andolsun ki eğer sen kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara her türlü ayeti, mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene tabi olmazlar. Sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de tabi olmazlar. Eğer sana gelen ilimden, Kur'an'dan sonra onların hevalarına, nefislerinin arzu ve isteklerine tabi olursan, bilmiş ol ki işte o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Kendilerine kitap verdiklerimiz Yahudi ve Hristiyanlar, o ellerindeki kitapta yazılı olan Rasulü, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup apaçık bildikleri halde hakkı gizlerler. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Gerçek, hak sadece Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. El-Hakku min Rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn. Dünyada herkesin yöneldiği, peşinden koşup hayatını harcadığı bir yön vardır. Ey müminler! Siz hayır işlerinde yarışın. Unutmayın, nerede olursanız olun, kıyamet günü Allah hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kuvvetiyle her şeyi hükmü altında tutandır. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. رسولم, nereden yolculuğa çıkarsan çık ve nereye gidersen git, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe'ye doğru çevir. Hiç şüphesiz ki bu Rabbinden sana gelen haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Evet Resulüm, nereden yolculuğa çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe'ye doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin ki, zalimler müstesna, insanlar bilhassa ehli kitap için aleyhinizde kullanabilecekleri bir delil olmasın. Bir de onlardan size bir kötülük yaparlar diye korkmayın. Yalnızca benden korkun. Böylece sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da hidayete eresiniz. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Andolsun ki biz bu Kur'an nimetini size gönderdiğimiz gibi kendi içinizden size afaktaki ve enfüsteki ayetlerimizi okuyan, sizi en derin nefsani istek ve arzularınızdan temizleyen, size bu kitabı ve onun içindeki hikmeti talim ettiren, ayetleri size yaşatıp üzerinizde ahlaka dönüştüren ve size manevi olarak bilmediklerinizi ve dünyevi ilimle hiçbir zaman bilemeyeceklerinizi öğreten bir Resul gönderdik. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Öyleyse siz beni zikredin. Her anda benim hesabımı yapın. Ki ben de sizi zikredeyim. Sizin hesabınızı yapıp size rahmetimle muamele edeyim. Bana şükredin. Sakın şükürsüzlük ederek nankörlerden olmayın. Ben kuruni ezkurkum ve şkuruni ve la tekfurun. Ey iman ettiğini iddia edenler! Sabır ve salat ile Allah'ın rızasını, yakınlığını ve cemalini isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri was salat. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz bunu idrak edip anlayamazsınız. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Andolsun ki biz sizi biraz korku ve açlıkla, biraz da mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek fakirlikle imtihan ederiz. Resulüm, bunlara sabredenleri müjdele. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Onlar ki kendilerine bir musibet geldiği zaman, şüphesiz biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve elbette biz sonunda O'na döneceğiz derler. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İşte onlara Rablerinden salavat, sürekli bir destek, yardım ve rahmet vardır ve hidayete erenler de işte onlardır. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaika humul muhtedun. Şüphesiz Safa ile Merve, Allah'ın hac ve umre ibadeti için tayin ettiği nişanelerindendir. Her kim Beytullah olan Kâbe'yi hac edip ziyaret eder veya umre yaparsa, onları tavaf etmesinde, ikisi arasında sa'y ederek yürümesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim de gönüllü olarak fazladan bir hayır işlerse, şüphesiz Allah şakirdir, alimdir. Şükredilmeye layık hakiki zattır ve her şeyi, herkesi bilendir. İnne's-Safa ve'l-Merve min şa'airillahi femen haccel-beyte ev'temera fela وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta insanlara beyan edip açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ediciler lanet eder. İnnellezîne yektubûne mâ enzelnâ minel beyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyennâhu linnâsi fil Ancak tövbe edip nefislerini ıslah edenler ve yanlış yaptıklarını beyan edip gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben Tevvabım, Rahimim. Bana dönenlerin dönüşünü kabul edenim, isimlerimde ve fiillerimde her zaman rahmeti tecelli edenim. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Fakat ayetlerimizi ve Resulümüzü inkar eden ve kafir olarak ölenlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Onlar orada, cehennemde, ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık o azap onlardan ne hafifletilir ne de onlara göz açtırılır. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. İlahınız vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illa huvan rahmanun rahim. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara faydalı şeylerle yüklü olarak denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, orada hareket eden her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gök ile yer arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkil letî تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a mülkünde ortak olan eşler edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Fakat iman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok şiddetlidir. Onlar Allah'a aşıktırlar. Ne olurdu nefsine zulmeden zalimler kıyamet günü azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin ve kudretin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu bu dünyada da görüp anlayabilselerdi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب İşte o gün ilah zannedilerek kendilerine uyulup arkalarından gidilenler, azabı görerek kendilerine uyanlardan uzaklaşırlar ve o gün aralarındaki tüm bağlar kopmuş, parçalanmıştır. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. O zaman onlara uyanlar şöyle derler: keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da onların bugün bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara dünyada işledikleri amellerini bir pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir. Artık onlar o ateşten çıkacak değillerdir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ya eyyuhannâsu kulû mimmâ fil ardı halâlen tayyib ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. O size ancak kötülüğü, fuhşiyatı, aşırılığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. İnnemâ ya'murukum bis-sû'i vel-fahşâ'i ve entekûlû alallâhi mâ lâ te'lemûn. O şeytanın adımlarına tabi olan kafirlere, Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz derler. Ya ataları hiçbir şey akletmeyen ve hidayete ermemiş doğru yolu da bulmamış idiyseler, yine de onlara mı tabi olacaklar? وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirler ile onları imana davet eden müminlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan ve anlamayan hayvanlarla onlara haykıran çobanın durumuna benzer. Çünkü onlar sağırdırlar, hakkı işitmezler, dilsizdirler, hakkı söylemezler, kördürler, hakkı görmezler. Nitekim onlar akıllarını kullanarak hakkı anlamazlar. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً Ey iman ettiğini iddia edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız ona abd olup kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Ya Allah size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanın etini haram kıldı. Ancak başkasının hakkına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere kim de bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu dünya malı gibi az bir bedel karşılığında satanlar var ya, işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onların günahlarını mağfiret edip onları temize çıkaracaktır. Orada onlar için elem verici, İç yakan bir azap vardır. İnnellezîne İşte onlar, hidayete karşılık dalaleti, mağfirete karşılık azabı satın alanlardır. Onlar, ateşe girme hususunda ne de istekli ve sabırlıdırlar. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ama onların kitaptaki hakikatlere muhalefet etmeleridir. Şüphesiz ki kitap hakkında ihtilafa düşenler elbette haktan uzak derin bir ayrılık içindedirler. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ İyilik, yüzlerinizi namazda doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, nebilere iman eder. Allah'ın sevdiği için sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere ve esaret altında bulunanlara verir. Namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışır, zekatı vererek nefsinin cimriliğini temizler. Onlar ki antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirirler. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanı gibi sıkıntılı hallerde sabrederler. İşte onlar Allah'a verdikleri abd olma sözüne sadık olanlardır. Yine onlar, Allah'a karşı takva sahibi olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardır. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ey iman ettiğini iddia edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz olarak yazıldı. Diyet olarak hüre hür, köleye köle, kadına kadın diyeti ödenir. Ancak o kimse, kardeşi öldürülenin velisi veya varisi tarafından bir miktar affedilirse, artık taraflar diyeti belirleme hususunda örfe uymalı ve öldürülen ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa, muhakkak onun için kıyamet günü elem verici, iç yakan bir azap vardır. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumul kısasu fil katl el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey gönül ve akıl sahipleri, Rabbine yönelenler! Caydırıcılığı sebebiyle kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki takvalı olursunuz. Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsınız. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, bir mal bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara, örfe ve adalete uygun bir biçimde vasiyet etmek size farz olarak yazıldı. Bu, muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar üzerine kesin bir hak ve yükümlülüktür. Kutiba aleykum iza hazara ahadakumul mevtu in teraka hayran il vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil ma'rufi hakkan alel muttakin. Her kim bu yapılan vasiyeti işittikten sonra onu değiştirirse, artık günahı onu değiştirenler üzerinedir. Muhakkak ki Allah semi'dir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Kim de vasiyet edenin bir hata etmesinden veya bir günaha girmesinden endişe edip mirasçıların aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. فَمَنْ خَافَ مِنْ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey İman ettiğini iddia edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz olarak yazıldığı gibi size de farz olarak yazıldı. Umulur ki takvalı olursunuz. Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsınız. Ya! Oruç sayılı günlerdedir. Fakat o günlerde sizden her kim hasta yahut yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde sayıyı tamamlar. Ona ancak zorlanarak takat getirenlerinse tutamadıkları her gün için kendi yiyeceklerinden bir fakiri bir gün doyuracak fidye vermesi gerekir. Bir de kim gönüllü olarak fazladan bir hayır işlerse bu kendisi için daha hayırlıdır. Bununla beraber eğer idrak edebilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Eyyâmen mehdûdât ve men وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanları hidayete erdiren, hidayete dair her şeyi apaçık beyan eden ve hakla batılı birbirinden ayıran Furkan olan Kur'an o ayda indirilmiştir. Öyleyse sizden her kim o aya erişirse, Kur'an'ın o ayda indirilmesine şükretmek için o ayda oruç tutsun. Fakat o günlerde sizden her kim hasta yahut yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde sayıyı tamamlasın. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz içindir. Umulur ki şükredersiniz. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. Resulüm, kullarım sana benden sorarlarsa söyle onlara. Muhakkak ki ben Karib, ismimle herkese ve her şeye çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim kulluk davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki rüştlerine, manevi olarak kemalatlarına ersinler. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا Ramazan'da oruç tuttuğunuz günlerin gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için sizi günahtan koruyan birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin Ramazan gecelerinde onlara yaklaşarak nefislerinize yazık ettiğinizi bildi de size af ve mağfiretiyle yönelip muamele etti. Artık Ramazan gecelerinde size helal olmak üzere onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği, aydınlığı, siyah ipliğinden, karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da geceye kadar orucu tamamlayın. Bununla birlikte mescitlerde ibadete çekilmiş itikafta iken kadınlara yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte Allah ayetlerini insanlara, umulur ki takvalı olurlar, ona karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar diye böyle açıklar. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Mallarınızı aranızda batıla uyarak haksız sebeplerle yemeyin ve insanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onların mallarını mevki ve makam sahiplerine rüşvet olarak teklif etmeyin. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Resulüm, sana hilal halini alan aylardan sorarlar. De ki, onlar insanlar ve hac zamanı için vakit ölçüleridir. Öte yandan iyilik, evlere arkalarından girmeniz, meselelere tersinden yaklaşmanız değildir. Asıl iyilik, takva sahibi olmak, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışmaktır. Artık evlere kapılarından girin. Meseleleri Allah'ın anlattığı şekilde anlamaya çalışın ve Allah'a karşı takva sahibi olun ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Sakın haddi aşmayın. Allah'ın sınırlarını çiğnemeyin. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. O size karşı savaşanları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın ve onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir. وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ. Eğer onlar sizinle savaşmaktan vazgeçerlerse, şunu iyi bilin ki, muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. فَاِنِ اِنْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ. O halde fitne kalmayıncaya ve din, abdiyet ve kulluk da yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer onlar yine savaşmaktan vazgeçerlerse, o takdirde zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Haram ay, haram aya bedeldir ve hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler karşılıklıdır. Öyleyse o ayda kim size saldırırsa, siz de ona size saldırdığı kadarıyla saldırın. Allah'ın sınırlarını çiğnemeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun ve bilin ki şüphesiz Allah, muttakilerle kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarla beraberdir. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Allah yolunda gizli ve açık infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her zaman güzellik yapın. Çünkü Allah muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları sever. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer başladığınız bu ibadeti tamamlamaktan herhangi bir şekilde engellenirseniz, kurbandan kolayınıza geleni oraya gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim de hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı bulunur da tıraş olmak zorunda kalırsa, ona da oruç veya sadaka ya da kurban olmak üzere fidye gerekir. Bir engel olmadığı zaman kim de hac günlerine kadar umreyle faydalanmak isterse, onun da kurbandan kolayına geleni kesmesi gerekir. Kurban kesmeye imkan bulamayan kimse ise, hac günlerinde 3 gün, memleketine döndüğü zaman da 7 gün oruç tutar ki hepsi tam 10 gündür. Bu hükümler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'a karşı takva sahibi olun ve bilin ki şüphesiz Allah cezası pek şiddetli olandır. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا Hac vakti bilinen aylardadır. Kim o aylarda ihramını giyerek haccı kendine farz ederse, bilmelidir ki hacda kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışmak yoktur. Siz hayır namına her ne yaparsanız Allah onu bilir. O halde ey müminler! Hem hac için hem de ahiret için azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey gönül ve akıl sahipleri! Rabbine yönelenler! Bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. El-Haccu eşhurun ma'lumat. Ve men farada fihinne'l-hacca fela. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ari Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Onu size hidayet verip Resulü ile gösterdiği şekilde zikredin. Gerçek şu ki siz bundan önce dalalette olanlardandınız. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sonra insanların sel gibi aktığı yerden, Arafat'tan siz de akın ve Allah'tan mağfiret dileyin. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, cahiliye döneminde babalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta ondan daha şiddetli bir anmayla Allah'ı zikredin. İnsanlardan öylesi vardır ki, Rabbimiz, bize nasibimizi mal ve servet olarak dünyada ver derler. Böylesinin ahirette hiçbir nasibi yoktur. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Onlardan bir kısmı da Rabbimiz bize El-Esmaul Hüsnan ile tecelli ederek dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennemdeki ateş azabından koru der. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي آخرة حسنة وقنا عذاب النار. İşte onlar için kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip vardır. Allah hesabı süratlice görendir. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Sayılı hac günlerinde telbiye ve tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönmek isterse ona günah yoktur. Kim de dönüşünü erteleyip geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar takva sahibi olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar içindir. Allah'a karşı takva sahibi olun ve bilin ki şüphesiz siz onun huzurunda toplanacaksınız. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi söyledikleriyle kalbinde olanın aynı olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. O, senin yanından ayrılınca yeryüzünde fesat çıkarmak, ekin eker gibi gönüllere ekilen imanı ve iman edenlerin neslini yok etmek için çalışır. Allah ise fesadı ve fesatçıları sevmez. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. öylesine Allah'a karşı takva sahibi ol. Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalış denildiği zaman gururu ve kibri onu günaha sevk eder. İşte böylesine ceza ve azap olarak cehennem yeter. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını isteyerek gerekeni yapıp nefsini ve bütün varlığını onun yolunda satar. Allah ise kullarına karşı rauftur, çok şefkatlidir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ Ey iman ettiğini iddia edenler! Hep birlikte İslam'a, Allah'a teslim olunan dine ve barışa girin. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Ya! Eğer size apaçık deliller olan Allah'ın Resulü ve vahyi geldikten sonra yine de şüpheye düşerseniz, şunu iyi bilin ki muhakkak Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Resulüm, onlar iman etmek için kıyamet günü ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın azabının ve meleklerinin gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. O gün her konuda hükmü verecek olan sadece Allah'tır. Hel yanzuruna illa en yetiyehumullahu fi zulalin minel ghamami vel melâiketu ve kudiyel amr. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. İsrailoğullarına sor. Biz onlara iman etmeleri için nice apaçık ayetler, mucize ve deliller verdik de iman etmediler. Kim Allah'ın nimeti olan ayetlerini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek şiddetli olandır. Sel beni is شديد العقاب. Kafirler için dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden onlar, dünyadaki mal ve mevkilerinden dolayı iman edenlerle alay ederler. Oysa iman edip takvalı olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, kıyamet günü onların üstünde şerefli bir konumdadırlar. Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verir. Züyyine lillezine kafarul hayatud dünya ve yeskharune minel والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. İnsanlar sadece bir tek ümmetti. Sonradan ayrılığa düştüler. Bunun üzerine Allah, müjdeleyici ve uyarıcılar olarak nebilerini gönderdi. Ayrıca ayrılığa düştükleri şeyler hususunda insanların aralarında hüküm vermeleri için onlarla beraber kitabı hak olarak indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller onlara geldikten sonra bile sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında yine ayrılığa düştüler. Bunun üzerine Allah, kendi izniyle iman edenleri onların üzerinde ayrılığa düştükleri hakka hidayet etti. Allah, dilediğini, hidayete ermek isteyeni sırat-ı müstakime, dosdoğru yoluna hidayet eder. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçen ümmetlerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle katlanılmaz darlıklar ve sıkıntılar dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, Resulleri ve onunla beraber iman edenler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar. Dikkat edin, muhakkak ki Allah'ın yardımı çok yakındır. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ يَضْرِبَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا Resulüm, sana Allah yolunda neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır namına mallarınızdan her ne infak ederseniz, o, ana baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar için olmalıdır. Unutmayın, hayırdan her ne infak ederseniz, muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم.